NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het Nederlandse chocoladebedrijf Drosten is voorlopig gered van de ondergang. Het Belgische bedrijf Powels Engineering neemt de fabriek in Vaassen over. Drosten bestaat al ruim 160 jaar en is bekend van de iconische verpakking waar het Drosten-effect naar is vernoemd. In Nepal zijn zeker 14 mensen omgekomen bij een busongeluk. Ook zijn er 16 gewonden. De bus raakte van de snelweg, stortte naar beneden richting een ruige rivier en kwam tot stilstand op een rotsachtige oever. In die bus zaten ongeveer 40 Indiase pelgrims. Een aardverschuiving op het Thaise eiland Phuket heeft 5 mensen het leven gekost. Aardverschuiving was vannacht na hevige regen in een gebied met hotels en appartementen. 2 slachtoffers zijn Russische toeristen. De andere 3 doden moeten nog worden geïdentificeerd. En het is al goed druk bij de Formule 1 in Zandvoort. De drukte kwam vanochtend eerder op gang dan in voorgaande jaren, zegt de burgemeester van Zandvoort. De meeste bezoekers komen met de trein. De NS zet daarom ook extra treinen in. De eerste vrije training start vanmiddag om 12:30. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Hij is het boekbeeld van de misdaadverslaggeving van de Telegraaf en wond zich de voorbije weken nogal op over de gang van zaken rond de inmiddels overleden Vlaardingse loodgieter van Uffelen. Gisteren werden er weer 2 tieners opgepakt en opnieuw is er een verdacht voorwerp gevonden in de straat van het gezin van Uffelen. Hij waarschuwde ook voor te makkelijke conclusies door de Rotterdamse korpsleiding na een schokkend ervaren onderzoek naar racisme en seksisme bij de politie in het centrum van de Maasstad. Hij trok alvast van leer tegen het voorgenomen gevangenisbeleid van de nieuwe verantwoordelijk staatssecretaris Ingrid Conradi, ook uit Rotterdam trouwens. Kort voor de door de bocht samengevat, dit wordt niks zo. En komende maandag gaat ook nog een nieuw seizoen van start van zijn televisieserie Ontvoerd. Alle reden om te gaan praten met John van der Heuvel. Ja. Goedemorgen, John. Goedemorgen. Heb je de nieuwe staatssecretaris al gesproken eigenlijk? Nee, dat ga ik wel op heel korte termijn doen. Echt waar? Ja, ik ga even kennis maken met haar. En dat is denk ik ook goed. Ja. Zoals ik dat met meer bewindslieden doe. Ja. Tenminste, in mijn vakgebied. Ja. Het is toch altijd fijner als je elkaar een keer in de ogen kijkt en in ieder geval persoonlijke kennis maakt en elkaar dan ook weet te vinden als er iets aan de hand is. Ja. Dus nee, dat gaat snel gebeuren. Belde zij of belde jij? Ik belde haar woordvoerder voor om een vraag over het gevangeniswezen. Ja. En toen kwam eigenlijk bij ons beiden op om even snel ergens een kop koffie te gaan drinken. Om, om eens nader tot elkaar te komen. En hoe groot is dan de kans dat zij zegt, meneer Van der Heuvel, beste John, jij bent journalist, ik ben bewindspersoon, laten we het allebei bij ons eigen vak houden? Nou ja, dat zou ze kunnen zeggen, maar dat zou ik niet heel verstandig vinden. Omdat media en beeldvorming en uitleggen aan het volk van waar je mee bezig bent toch wel heel belangrijk is voor een bewindspersoon. Ja. En ik heb het idee dat deze staatssecretaris dat ook wel begrijpt. Weet jij het beter dan zij? Nou, nee, dat zou heel pedant zijn. Maar het lijkt me heel lastig om als politicus of als bestuurder, ja, op een moment in een werkgebied of in een werkveld te komen waar je eigenlijk nog niet zoveel van vanaf weet. Ja. Dat is natuurlijk inherent een beetje aan het hele politieke systeem. Ja. Maar daarom vond ik het ook helemaal niet zo'n gek idee om vakministers uiteindelijk eens een kans te geven. Ja. En iemand die wel soms letterlijk met de poot in het bluswater heeft gestaan. Ja. Nou, dat heeft zij niet. Nee. Nou, dat wil niet zeggen dat je daardoor geen goede staatssecretaris zou kunnen zijn, want je kan, ze hebben de hele zomer kunnen inlezen. En, dus ik ga ervan uit dat zij... Ik geef haar in ieder geval het voordeel van de twijfel. Jij staat al jaren met je poot in het pluswater. Eerst bij de politie zelf, later als misdaadverslaggever. Ben jij nog gebeld eigenlijk? Door wie? Door verschillende partijen of je misschien bewindspersoon zou willen worden? Nee, ik ben niet gebeld. Nee? Nee. Ik heb wel natuurlijk... Volg ik het wel allemaal. En naarmate je meer ervaring krijgt en ook langer meedraait, dan denk je wel eens van ja, het is eigenlijk als journalist best wel makkelijk om vanaf de zijlijn commentaar te geven en controles op de wetgevende en de uitvoerende machten uit te voeren. Maar neem zelf eens een keer verantwoording. Ja. Ik heb daar wel eens mijn gedachten over laten gaan. Oh, maar er is niet gebeld. Er is niet gebeld. Nee, maar het betekent dus wel dat je misschien nog een keer de ambitie hebt om zelf de politiek in te gaan. Ik weet het niet, Sven. Het lijkt me eigenlijk ook wel een soort van strafcorvée om daar op dat Binnenhof uiteindelijk te moeten verkeren. Want, dat denkt het Binnenhof ook van jou vaak, hoor, trouwens. Ja, dat zou best kunnen. En misschien ook wel deels terecht, maar politiek is heel veel compromissen sluiten. Ja. Dus heel veel achterkamertjes politiek. Ja. Maar je sluit het niet uit dus, begrijp ik. Nou ja, ik vind... Het begint wel te kriebelen af en toe. Ik vind dat je kan wel je hele arbeidszaam bestaan wijden aan mensen beoordelen op hun daden. Maar je moet zelf misschien ook wel eens een keer verantwoording nemen. Juist, dus de oproep is bel mij de volgende keer gewoon nee, bel nee, eens. Nee hoor. Nee. Zo, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven Kopé. Waarom zat jij je zo ontzettend op te winden over de gang van zaken rondom die Vlaardingse loodgieter? Nou ja, weet je, het is natuurlijk buitengewoon pijnlijk wat daar is gebeurd. En op het moment dat er meer dan 20 aanslagen, ik geloof zelfs 23 of 24 aanslagen of pogingen daartoe zijn geweest, dat er zelfs mensenlevens in gevaar zijn gekomen, dat er op enig moment een van die aanslagplegers is overleden doordat een explosief te vroeg ontplofte, dan kun je bijna echt dat Vlaardingen werd, dat ging daar volledig onder gebukt, onder die narcoterreur, want zo zou je het toch wel moeiteloos kunnen noemen. Ja. Want er zijn toch wel hele sterke aanwijzingen dat er sprake is van, op de achtergrond van conflicten die met verdovende middelen te maken hebben. Ja, dat je dan als overheid zo lang dat eigenlijk onderschat, vind ik. Ja, ja, dat vind ik, dat vond ik nou niet zo best de beurt. Nee, dat kwade daglicht, om het zo maar te noemen, dat is door de betreffende inmiddels overleden loodgieter altijd ontkend. Ja, die zegt dat hij geen criminele contacten had en dergelijke. Maar het wil er bij mij niet in. En niet alleen bij andere, of bij mij, maar ook bij andere opsporingsinstanties, denk ik. Dat op het moment dat er opdracht wordt gegeven vanuit criminele hoek om 23 keer of daaromtrent aanslagen te gaan plegen op iemand, dat daar niet een conflict aan ten grondslag ligt. Ja. En nou ja, goed, daar zijn ook wel onderzoeken die in die richting wijzen. Maar het harde bewijs dat deze inmiddels overleden loodgieter daarbij betrokken is, dat is in ieder geval tot op heden niet geleverd. Nee. Weet jij hoe het zit? Nee, ik weet niet hoe het zit. Weet je ongeveer hoe het zit? Ik, nou ja, kijk, er zijn verschillende scenario's. En een heel aannemelijk scenario is, en dat bevestigt de politie ook wel, is dat er een criminele organisatie, of misschien wel meerdere criminele organisaties, hierachter zitten. Het kan niet anders dan dat mensen die in het criminele milieu verkeren hiervoor verantwoordelijk zijn. Want je moet ronselen, je moet explosieven regelen, je moet een planning hebben, er moet van alles geregeld worden in georganiseerd verband om dit voor elkaar te krijgen. Dus het is kan niet anders ingewikkelde... dan dat dit komt uit de onderwereld. Ja, dat durf ik wel voor 99,9% te zeggen. Dit is niet een of andere crime passionnel of iets in de relatiesfeer. Dat het gelooft in ieder geval in opsporingswereld gelooft helemaal niemand dat. Nee, er gaat ook een verhaal over een handgemeen met een gezochte crimineel. Ja. Nou, die crimineel heb ik gesproken. Dat is Marco Ebben. Die staat ook op de opsporingslijst. Dus vandaar dat ik zijn naam ook kan noemen. Die is voortvluchtig. Dat is een zoon van Henk Ebben. Een hele beruchte onderwereldfiguur uit Rotterdam. Hij lijkt volgens justitie een beetje in de voetsporen van zijn vader te treden. Is op de vlucht geslagen, wordt wereldwijd gezocht. En zijn naam valt wel in dat hele verhaal. En ik heb hem dat voorgelegd. Hij heeft me een keer via gebeld. En toen heb ik een heel gesprek met hem gehad. En hij ontkent dat. Nou ja, ik heb geen andere bewijzen, zeg maar, die op het tegendeel bewijzen. Dus, wijzen. Dus ik moet dat vooralsnog moet ik dat verhaal aanhoren. Ja. Maar hij wordt wel genoemd, ja. Maar dan even naar de modus operandi van de instanties. Want de burgemeester van Vlaardingen is ook wel eens te gast geweest in dit programma. Zit dan ook met zijn handen in het haar. Weet ook niet hoe het zit. Zit natuurlijk met een veiligheidsprobleem. Er zijn camera's opgehangen, maar die waren dan weer verbonden met een lokaal politiebureau. Ja. Waar 's nachts niet live naar die beelden werd gekeken. Als ik het allemaal goed heb begrepen. Ja. En tegelijkertijd heeft het Openbaar Ministerie, althans voor de buitenwereld zichtbaar, niet heel erg slagvaardig opgetreden, of wel? Nou, ik heb de burgemeester van Vlaardingen ook een aantal keer gesproken. En die was inderdaad nogal verbolgen over het feit dat hij vond, en ik snap dat wel, dat gevoel, dat de zaak in het verleden, met name in de beginfase, ergens onderschat. En dat het te lang op een lokaal niveau is blijven hangen. Ja. En kijk, hij is als burgemeester verantwoordelijk voor de veiligheid in zijn gemeente. En toen werd het een soort van wedstrijdje van wie moet nou precies wat doen. En we hebben in Nederland een stelsel bewaken, beveiligen. Dat is voor personen. Dat is voor personen. En hier was dan het verhaal dat de dreiging gericht was tegen gebouwen. Dus niet tegen personen, maar tegen gebouwen. Want er werden nooit aanslagen op personen gepleegd, maar op panden, een woonhuis onder andere. Ja. Dus dan was de formele reactie van het OM, ja, het ligt niet bij ons, het ligt bij het plaatselijke gezag. Ja. Dus Wijbinga moest particuliere beveiligers in gaan huren. Dat is de burgemeester van Vlaardingen. Ja, ja, het werd te groot eigenlijk allemaal om dat op het bordje van een burgemeester te leggen. Ja. Heeft het Openbaar Ministerie hier gewoon veel te lang zitten pitten, op zijn handen heeft gezeten, op zijn handen gezeten of anderszins? Nou, ik denk wel dat er sprake is, en niet alleen het OM, maar ook de politie, dat in die beginfase had er eerder moeten worden doorgepakt en er had een groot team op gemoeten. Dat gebeurt nu volgens mij allemaal wel. Ja, ze hebben nu ook persoonsbeveiliging, het gezin van de inmiddels dus overleden. Ze worden beveiligd, ja. Hoe en in welke vorm, dat lijkt me niet dat we daar iets over moeten zeggen. In de volksmond heet dat dan persoonsbeveiliging, maar in ieder geval, er is een beveiligingsmaatregel getroffen. Meerdere maatregelen zijn er getroffen, ja. Ja, want wat dus het curieuze was, dat nadat Ron van Uffelen was, de loodgieter, was overleden, dat er daarna dus weer pogingen zijn geweest. Sterker nog, gisteren is er nog een projectiel aangetroffen, overigens door spelende kinderen. Ja. Ja, dat geeft toch aan. Ik bedoel, als je dat in een straat waar allemaal camera's hangen en zandzakken liggen en weet ik het wat. Het is daar een warzone geworden. Dus hoe kan het dat autoriteiten, opsporingsdiensten niet in staat zijn om de geest weer in de fles te krijgen? Ja. Dat vind ik wel bijzonder. Ja. Heb jij het antwoord? Nou ja, ik denk op de eerste plaats wat Wijbinga zegt, dat het is onderschat in het begin. Ja. En daardoor is een slechte informatiepositie ontstaan over de potentiële aanslagplegers, maar ook de opdrachtgevers. Ja. Scenario's zijn niet goed uitgelopen. En dan sta je eigenlijk al vanaf het begin op een achterstand. Ja. Dus moet je die achterstand gaan inlopen. En laten we hopen dat uiteindelijk gebeurt en dat degenen die hiervoor verantwoordelijk zijn, ja, dat die worden opgespoord en berecht. Want anders gaat dit voorlopig niet stoppen. Het is natuurlijk gewoon totale terreur op deze manier. Ik vind het een vorm van narcoterreur, ja. Ja. Dan komen we bij de staatssecretaris over wie wij dit gesprek begonnen, door haar over haar te praten. Die afspraak die volgt dus. En jij klom nogal in de pen over haar voorgenomen gevangenisbeleid. We hebben in dit land wel gevangenis. Capaciteit, maar geen personele capaciteit. Er is een notoor gebrek aan cipiers. In het verleden was het nog wel eens zo dat we te weinig celcapaciteit hadden. Dat is geloof ik niet meer zo, maar te weinig bewaking in die gevangenissen. Ja. Dus heeft de staatssecretaris een aantal dingen voorgesteld, of in ieder geval voorgenomen, of ze denkt erover na. Namelijk, misschien kunnen we ze naar het buitenland brengen, die gevangenen. Zoals de Nooren ooit gevangenen naar Nederland hebben gebracht, toen Fred Teven nog staatssecretaris was. Of we gaan het gevangenisregime versoberen, waardoor gevangenen langer op cel zitten en dus minder personeel nodig is. Ja. Waarom zijn dat allemaal niet zulke goede ideeën? Nou, op de eerste plaats snap ik dat zij met de erfenis van haar voorgangers opgescheept zit. Want je wordt staatssecretaris, je krijgt de portefeuille gevangeniswezen. En eigenlijk dit hele probleem van tekort aan cipiers is pas volgens mij ergens in september, oktober vorig jaar naar buiten gebracht door minister Weerwind. Ja. Toen verantwoordelijk voor het gevangeniswezen. Ja, rechtsbescherming was hij van, maar daar vielen de gevangenissen onder. Ja, precies. Die eigenlijk ook wel weer werd geconfronteerd met gewoon heel slecht beleid door de top van het ministerie. Dat gaat over het gevangeniswezen, want het wil er bij mij niet in dat je pas in een zo laat stadium op een gegeven moment ontdekt dat je eigenlijk de gedetineerden niet meer kunt huisvesten wegens tekort aan gevangenbewaarders. Dan hebben mensen gewoon zitten slapen. Dat kan niet anders. Maar tegelijkertijd hebben we natuurlijk ook dat veel mensen die zichzelf melden, die niet zulke zelfmelders, grote, exact, die niet zulke zware misdrijven hebben begaan of gewoon overtredingen en even een tijdje de gevangenis in moeten, die melden zichzelf. Ja. Daardoor zitten die gevangenissen natuurlijk ook vol. Ja. Nee, maar er is een probleem, laat dat duidelijk zijn. Maar ik wil even toch bij dat dan, en het is niet om haar in bescherming te nemen, maar Ingrid Corradi heeft natuurlijk de erfenis van haar voorganger. Nou, die probeert dat nu op te lossen. Dan heeft ze een kamerbrief gestuurd. Nou, die heb ik uiteraard gelezen. Nou, daar zie ik een aantal op zichzelf goede oplossingen, maar die zijn niet voor de korte termijn. Dat gaat een hele lange tijd duren. En eigenlijk, wat toch de meeste publiciteit kreeg, was dat plan inderdaad om dan gedetineerden in het buitenland te gaan onderbrengen. Nou, dat is volstrekt kansloos. Dus dat onderwerp en die oplossingen, die zijn dan een beetje, vind ik, voor de bühne. Waarom is het kansloos als de Nooren dat in het verleden wel bij ons hebben kunnen doen? Ja, maar dit is een hele andere, een nieuwe situatie. Ja. Onze omringende landen die hebben ook allemaal hun eigen problemen op het gebied van gevangenis. België zit vol bijvoorbeeld. België voorop. Duitsland heeft problemen. Nou, dan zou je het andere buurland, is dat Engeland. Daar zit geen Europese Unie meer. Nee. Daar zitten ze ook met overvolle cellen. Frankrijk eigenlijk idem dito. Ja. Nou, dan kost het ook nog eens heel veel geld om dat te gaan organiseren natuurlijk. Want dan moeten er transportbewegingen worden gemaakt. Ga je daar personeel inhuren? Ja. Of hoe ga je dat praktisch organiseren? Dus dat is allemaal misschien iets voor de toekomst, maar niet op korte termijn. Nee. Waar we behoefte aan hebben, is nu op korte termijn extra capaciteit, ja, met waar weinig bewakend personeel voor nodig is. Maar, dus dan zeg ik, creëer basiscampus, zo zou je het kunnen noemen. Basiskamp. Ja, een soort basiskamp waar die zelfmelders waar jij het net over hebt, die dus misschien maximaal 2 weken of 2 maanden of laten we zeggen maximaal 1,5 jaar nog hun straf moeten uitzitten. Met weinig vluchtgevaar, want die hebben geen enkel belang bij om te vluchten. Ja. Om die daar onder te brengen. En dan kun je met elektronische beveiliging en misschien met particuliere beveiliging kun je een heel eind komen. Ja, Kamp van de Heuvel. Nou, is dit een idee van een misdaadverslaggever of van een televisieproducent? Nee, dit is een hele grappig idee van jou. Maar ik denk niet dat degene voor wie deze kampen bedoeld zijn heel erg staan te springen om naar Kamp van de Heuvel te gaan. Nee, ja. Maar moet ik dan denken aan een bungalowpark met een groot hek eromheen? Nou ja, bijvoorbeeld, hè. Ik bedoel, we sluiten asielzoekers sluiten nu op in hotels. Ja. Of die huisvesten we in hotels. Ja. Nou, dat blijkt kennelijk te werken. Nou, als kortstondige oplossing, waarom zou je niet inderdaad gewoon een hotel kunnen gebruiken? Dat ontdoen uiteraard van alle luxe. Dus geen zwembaden en dergelijke erin, maar gewoon kamers. En daar breng je die mensen onder. En daar zet je een hek omheen, zodat ze niet in en uit kunnen lopen. Daar zorg je voor goede elektronische beveiliging. En dan zou dat een hele goede tijdelijke oplossing kunnen zijn, denk ik. Want je moet hier vanaf. Het kan toch niet zo zijn, Sven, dat er duizenden mensen die veroordeeld zijn tot de gevangenisstraf, dat die nu gewoon vrij rondlopen en dat iedereen daar zijn schouders over ophaalt. Nou ja, en als je dan kijkt naar het hoofdlijnenakkoord, moet natuurlijk nog uitgewerkt worden in een regeerakkoord. Maar daar lezen we een taakstrafverbod voor mishandeling van hulpverleners, verhogen van maximale straffen in het jeugdstrafrecht, straffen uitdelen voor straatterreur, geen verjaring van uitvoering van opgelegde straffen meer, de straffen voor zware misdrijven, waaronder terroristische misdrijven en ernstige gewelds- en zedendelicten worden verzwaard, maximumstraf voor cybercriminaliteit worden verhoogd. Dat betekent dus allemaal extra mensen in die gevangenis. Ja. Tenminste, als je dit uitvoert, toch? Ja, ja. Maar goed, dat is ook wel weer een beetje voor de politieke bühne, want rechters bepalen zelf hun straf. Nou ja, behalve als je als politiek de wet verandert. Waardoor de rechter minder ruimte heeft om een bepaalde straf op te leggen. Dat vinden die rechters overigens niet fijn. Nee, en we hebben nog steeds geen minimumstraffen in Nederland. Nee, dus nee. De rechter bepaalt toch uiteindelijk wel wat. Dat vind ik altijd, we gaan hogere straffen eisen, dat zegt het OM ook wel eens. Of we gaan maximum straffen verhogen. Maar dat zijn papieren maatregelen. Als je echt misdaad wil bestrijden, dan moet je op een hele andere manier daarnaar gaan kijken dan alleen straffen verhogen. Er wordt natuurlijk vanuit de politiek heel vaak gesproken over het aanpakken van de ondermijning. Zware criminaliteit, met name de zware drugscriminaliteit. Daar zijn ook wel echt stappen gezet de afgelopen jaren. Althans, zegt de politiek dan. Ik zie jou meteen wat bedenkelijk kijken. Nou, bij ondermijning vind ik, als je het hebt over financiële ondermijning, vind ik dat niet. Nee? Want ik vind dat er nog veel te weinig crimineel vermogen wordt afgepakt. Maar Dylan Jezelgus, de vorige minister van Justitie, is toch met een soort Italiaanse aanpak gekomen met, wat was het, 14 bis of 141 bis? 41 bis. Nou, dat is wel een punt. En daarom vind ik het jammer, dat is een van de redenen dat ik het jammer vind dat zij geen minister meer is. Dat 41 bis is in Italië toch wel, ik wil niet zeggen een wondermiddel gebleken, maar dat heeft wel de maffia een enorme klap toegebracht. 41 bis is een gevangenisregime waarbij gedetineerden eigenlijk op geen enkele wijze meer ongemonitord kunnen communiceren met de buitenwereld. En ons zwakke punt in ons detentiesysteem is het feit dat zelfs de mensen in de hoogste beveiliging, dus dan noem ik de tachies van deze wereld, toch nog altijd wel kans zien om met die buitenwereld te communiceren. En daar schuilt een groot gevaar. Juist. En op het moment dat je die kopstukken niet kunt isoleren, Ja, dan gaan zij gewoon door. Want dit is niet een categorie die gaat resocialiseren of die bezig is met een beter leven of een cursus boekhouden. Nee, en sterker nog, de mensen die zij ronselen, vaak die jonge mensen, dat zijn ook vaak tieners. Ik weet niet of het dezelfde mensen zijn als die nu worden aangehouden rondom die loodgieter. Maar, mensen. Die komen dan in het jeugdstrafrecht terecht. Ik heb met jouw collega Mick van Wely hier wel eens over zitten praten. En die zegt dan, ja, dat is alleen maar statusverhogend voor die kinderen. Ja. Ja, dus dus je krijgt een bepaalde kaste van beroepscriminelen die vanaf hun puberjaren eigenlijk al niet meer te redden is. Nee, klopt. En dat is niet een heel positief verhaal. Maar dat bestrijd je dus niet door wat in het voorlopige akkoord staat om dan straffen en dergelijke te gaan verhogen. Dus daar moet je echt op een andere manier naar kijken. Ja, met andere woorden, wees voorzichtig met ferme taal en toch? Ik denk dat je de boemerang keihard in je gezicht terugkrijgt als politicus of bestuurder. Als je nu heel ferm roept, ook naar de Kamer toe, van we gaan dit oplossen en dit zijn de maatregelen die we gaan toepassen. Ja. En je weet eigenlijk al dat het op z'n vroegst misschien eind 2025, 2026 gaat spelen. Ja. Dat je een begin van een oplossing hebt. Ja. Nou ja, dan ga je natuurlijk, dat gaat de kiezer of Nederland echt wel merken. Dat het dan uiteindelijk gewoon... niet zeggende woorden blijken te zijn geweest. Juist. Dus wees voorzichtig met grote woorden, want er ligt teleurstelling op de loer. Absoluut. Maandag gaat jouw volgende serie van Ontvoerd de zender op. Ja. Op RTL 5 deze keer. Ja, voor het 14e jaar. Dus dat is toch ook iedere keer weer spannend. Ik weet natuurlijk de afloop nu. Dus qua resultaten weet ik wel wat er gebeurt. Maar het is altijd wel weer spannend hoe de kijker het gaat ontvangen. Ja. Maar het blijft bijzonder dat dit programma nog na al die jaren nog steeds nodig is. Om in een aantal hele schrijnende situaties het verschil te maken. Wat de zaak die mij het meeste bij is gebleven is van het meisje Insia. Ja. Weggehaald door haar Indiaanse vader, een vermogende meneer daar. Dat meisje zit nog altijd bij haar vader. Ondanks dat de Nederlandse rechter heeft gezegd, meisje moet terug. Ja. Haar moeder zit hier nog altijd wanhopig met de handen in het haar. Ja. Is daar nog nieuws over te melden eigenlijk? Het is de ultieme kinderontvoering. En die zaak is me ook wel een beetje onder de huid gaan zitten. We hebben eigenlijk kort nadat dit gebeurde, ben ik zelf naar India geweest, afgereisd. Ja. We hebben daar het meisje toen eigenlijk de verblijfplaats van kunnen achterhalen. Ja. Was toen nog niet bekend. En sindsdien hebben we enorm veel inspanningen verricht. Dat doen we nog steeds, samen met de moeder, met Nadia. De koning en de koningin hebben zich er tegenaan bemoeid. Rutte. Het zit nog steeds in een impasse. Ik wil niet zeggen dat er niks gebeurt. Maar de tijd tikt verder. En dat is het meest tragische natuurlijk. Dat zo'n meisje wordt ouder. Zit onder de vleugels van de vader. En heeft nog steeds geen contact met moeder. En ik vind het de vorm van vergaande kindermishandeling dat dit gebeurt. En dat we kennelijk met elkaar niet in staat zijn om daar een oplossing in te vinden. Zie je dat deze zaak ooit wordt opgelost? Dus dat dat meisje ooit met haar moeder zal worden herenigd? En op een gegeven moment kan dat dan nog na zoveel tijd? Nou ja, zo'n meisje gaat natuurlijk op een gegeven moment ook social media lezen en berichten. En ook in India is de zaak in het nieuws geweest. Dus ik zie ook wel gewoon in de geschiedenis van het programma Ontvoerd dat zelfs na heel veel jaren er toch nog weer herenigingen plaatsvonden. Dus ik geef de hoop natuurlijk niet op en dat doet moeder ook niet. Maar het is de zonde van deze verloren gegaane jaren. Eigenlijk de hele jeugd van het meisje is, laten we zeggen, beschadigd door het feit dat ze de moeder niet meer ziet. Nou ja, en haar moeder is haar dochter ontnomen. Nou, exact. Maar het is voor beide is het afschuwelijk. Ja. Wat is de meest opvallende zaak in de nieuwe serie eigenlijk? Dat is niet de meest opvallende zaak, maar wel het meest opvallende verschijnsel vind ik, dat na al die jaren toch nog steeds niet de overheid in staat is om uitvoering te geven aan rechtelijke vonnissen. Zowel Nederlandse vonnissen als in het buitenland. Er is geen enkele instantie die met je meegaat als je als ouder rechtszaken hebt gewonnen. Je kind is ontvoerd. Je doet aangifte of je spant een civiele procedure aan. Die win je tot aan het hoogste niveau. En niemand die zegt, nou, nu gaan we met u mee met het vonnis in de hand en we gaan uw kind zoeken en we gaan proberen het kind weer in Nederland te krijgen. Kan het eigenlijk dat het nog steeds zo makkelijk is, klaarblijkelijk, om kinderen het land uit te krijgen? Omdat er is wel een zekere bewustwording ontstaan. Ik denk misschien ook wel een beetje door het programma. Dat op Schiphol bijvoorbeeld wordt er wel strenger gecontroleerd. De ouders moeten hun verklaring meenemen als alleenstaande ouder of alleengaande ouder reizen met een kind. Dus dat is goed geregeld. Maar als jij de intentie hebt om je kind mee te nemen, Dan ga je niet via Schiphol. Dan pak je de auto en rij naar Frankfurt of naar Parijs of naar een andere grote luchthaven. Ja. Of je gaat met de auto